ήσουνα στην πόρτα και με κοιτούσες χωρίς μιλιά. Κι είδα, έφευγες για πάντα και με ένα μόνη μου σαν ζωγραφιά. Μη φεύγεις, θα πεθάνω, στορκίζομαι. Χωρίς σκοπό στους δρόμους γυρνά. Γύρω έχει πια νυχτώσει κι εγώ είμαι μόνη και σου τραγουδώ. Μη φεύγεις, θα